du havde en oplevelse på et badeværelse i Københavns Lufthavn for nylig. Oh, ja, ja, ja. Vil du ikke fortælle, hvad den oplevelse var, og hvordan i alverden du får den til at blive til et etisk problem? Jamen, jeg ved heller ikke, om det var et etisk problem. Det skriver du. Ja, ja, altså, eller? Jo, altså, jamen, jeg var simpelthen bare ude på toilettet, jeg skulle flyve, og så, da jeg gik derfra, der var der, jeg har faktisk en helt album på min telefon, med billeder og jamen, hej alle sammen. Hvor er det bare dejligt at være tilbage igen. Jeg håber, at I også har det dejligt og er kommet flyvende ind i det nye år. Måske så kan I huske, at vi er på en lille jordomrejse her med familien. Så imens du har fejret jul og nytår og alt den slags, så har vi været i Fransk Polynesien, Fiji, Hawaii og Florida i Orlando og fyrt af nogle vandland og sådan noget. Det er noget, far han elsker her. Lige nu der er jeg faktisk live fra et skab i New Orleans. Altså, hvad man dog ikke gør for at få noget god lyd i podcasten her med mine semi-amatør-mikrofoner, jeg har fået med på tur. Nå, jeg håber altså, I er klar til en ny sæson. Der er virkelig noget at glæde sig til, fordi vi har simpelthen en stjerne-lineup klar til jer i denne her sæson, hvor vi skal kigge på alle mulige ting. Altså, vi skal se på ledelse, salg, kreativitet og det evige liv, for bare at nævne et par af emnerne. Men nok om det, lad os komme i gang med dagens afsnit, og det er sgu lidt en treat, synes jeg selv. Jeg har fået overtalt Svend Brinkmann til at give et sjældent interview i en podcast, og det, ja, det fortrød jeg sgu ikke. Han er simpelthen bare et interessant menneske, og så er han, altså, han er så imødekommende og fuldstændig nede på jorden. Sådan en ægte kvalitetssamtale marker. Jeg vil ikke give ham en lang intro, fordi jeg synes bare, at du skal høre samtalen, hvor Svend får sagt en masse kloge ting. Vi tager udgangspunkt i hans seneste bog, som hedder Tænk. Og så i anden halvdel af interviewet, jamen der stiller jeg ham så bare en masse spørgsmål, som jeg er rigtig glad for ikke selv at have fået. Nå, undervejs der kommer vi blandt andet ind på, hvad Svend gerne vil have, at vi tænker mere over i dagligdagen. Så skal vi forbi kontroversiel IQ-forskning og adfærdsgenetik. Ja, altså jeg kan lige godt sige, vi kommer ud af nogle tangenter. Det håber jeg, at du er klar på. Så har Svend også en virkelig god metafor fra trafikken, som vil hjælpe dig til at tænke bedre og mere klart. Så kommer vi ind på trivsel og tænkning, fordi der er jo forskning, der viser, at vi kan få det dårligere af at tænke for meget. Så hvad er Svends perspektiv på, hvordan vi finder denne her balance? Så skal vi også forbi hele den her krænkelsesdebat, som jeg synes er så ulidelig at følge med i. Men jeg synes faktisk, at Svend har skrevet et vidunderligt indlæg om lige nøjagtigt det emne i Altinget for nylig, så det skal vi lige vende i slutningen af interviewet. Og så slipper du altså heller ikke for Sartre, Nietzsche, Rawls og alle mulige andre filosofer og tænkere, som Svend elegant får inddraget undervejs. Og når jo, så skal vi også lige finde ud af, hvad Svend vil fortryde på sit dødsleje. Ej, hvor har jeg glædet mig til at komme i gang igen. Velkommen til Adfærd. Jamen, velkommen til Adfærd, Svend. Tusind tak. Og mange tak, fordi du gider at bruge din kostbare tid her sammen med mig. Tak for invitationen. Du skal jo på scenen lige her straks i boksen i Holbæk, hvor vi sidder her, inden du går på lidt senere. Og jeg vil jo ikke sige, jeg kom jo lidt før og har jo fået den største serviceoplevelse med tapasbrædder og alt muligt andet. Jeg ved ikke, fordi at det er Svend Brinkmann, der kommer til byen. Nej, det er fordi, det er dig, tror jeg. Det tror jeg er YouTuberen Morten Mønster måske. Nå, men i hvert fald, så blev jeg jo så skuffet over at høre, eller måske glad over, at han sagde, jamen Svend Brinkmann har jo ingen rider. Du, simpelthen ikke, du har ikke sådan, du vil ikke have varme isterninger og blå M&M's og sådan noget op i det der lokale, der, inden du kommer? Jeg har faktisk været i Coop og købt sådan en proteinsalat, jeg har nede i min mulepose, som jeg har med. Så jeg glemmer det altid, men jeg har lavet nogle shows med Simon Kvam. Ja. Og han har været både rockmusiker og komiker på store scener i rigtig mange år. Og han var også sådan helt rystet over, at jeg bare stillede op uden at stille krav. Så han havde alt muligt med, hvad for nogle øl vi skulle have og, ja, og altså, mad og sådan noget. Så det kan godt være, jeg skal oppe mig lidt, hvad det angår. Ja, men sådan det ordentlige tema for den her samtale er din seneste bog, der hedder Tænk. Ja. Og jeg har tænkt mig at dele interviewet op sådan lidt i to bidder, hvor vi først taler om bogen, og så cirka midtvej, så breder vi os lidt længere ud og taler om nogle lidt andre temaer, der selvfølgelig sådan er beslægtet. Jeg er nødt til at stille dig det spørgsmål, som du sikkert har fået 1000 gange til at starte med. Hvorfor har du skrevet den her bog? Altså, jeg har skrevet den, fordi jeg selv mangler tid og ro til at tænke dybt. Ja. Og det har, altså, nu har jeg selvfølgelig sådan et indadvendt forfatterskab, plejer jeg at kalde det, som handler om min forskning på universitetet, hvor jeg skriver til andre akademikere. Og så har jeg det her udadvendte forfatterskab, hvor det er sådan bredere formidlet, og bogen Tænk er en del af det. Og alle de bøger, der er kommet der, de udspringer af noget, jeg selv mangler, eller selv erfare, eller altså stå fast og gå glip, og alt det der. Det handlede om, at jeg synes, jeg havde selv svært ved at sige nej, og gå glip af tilstrækkeligt, til jeg faktisk kunne fokusere på det, der er vigtigt. Og bogen om Tænk, som prøver at forsvare sådan en tankefuld livsform, udspringer af en længsel, jeg selv har, efter mere tid til tænkning. Ja. Og der er sådan nogle passager i bogen, som er måske sådan lidt overromantiseret, men hvor jeg tænker tilbage på min egen barndom og husker nogle af de bedste stunder, som dem, hvor jeg blandt bare enten bevægede mig rundt og tænkte, eller lå stille foran brændeovnen eller i sollyset og lod tankerne vandre. Ja. Det der, det er så svært at opnå for mig i mit voksne liv. Det sker heldigvis en gang imellem. Typisk når jeg lægger min smartphone, bevæger mig ud på landevejen, eller med løbesko på, eller sådan et eller andet, og netop ikke forsøger at tvinge det frem, men bare inviterer det ind, og så kan det være, at det kommer. Altså tankefuldheden, fantasien, der arbejder, og så kommer jeg jo tit hjem og noterer 10 forskellige idéer ned, netop fordi jeg ikke forsøger at få idéer. Jeg prøver sådan at almengøre det og sige, måske er der noget i vores tid, der sådan mere generelt modarbejder den her dybe, selvstændige, kritiske tankefuldhed. Og det er noget med tidspres, det er noget med, sådan, at alt skal være formålstjenligt og andre ting, som jeg også har skrevet om i andre sammenhænge. Ja. Den nyeste bog bruger du ordet det her med at være tankefuld og prioritere tænkningen, også den, der ikke nødvendigvis har en eller anden decideret nytte for et eller andet problem, man skal løse i morgen. Hvad kunne vi alle sammen tænke mere over? Hvis ligesom jeg og andre, der lytter med her, skulle prioritere én ting i morgen, kan du give os et emne? Altså, jeg er ikke så abstrakt tænkende et menneske, nej, og jeg bliver jo sådan forført af meget af det, jeg læser her, og vil måske gerne, du ved, interagere med nogle større ting, end jeg måske gør i hverdagen. Er der sådan en eller anden ting, hvor du siger, det her kunne man sgu egentlig prøve at tænke over? Altså, jeg prøver jo i bogen at anspore til den her dybe tænkning ved at invitere læseren til at lave nogle tankeeksperimenter. Og der er der for eksempel et tankeeksperiment fra den politiske filosofi, som jeg synes er ret interessant. Det er en filosof, der hedder John Rawls, som i en bog fra sidste halvdel af det 20. århundrede, en ret ny bog, A Theory of Justice hedder den, har et meget berømt tankeeksperiment, som går ud på, at man skal forestille sig det retfærdige samfund. Ja. Og det er jo en elgammel diskussion, lige så gammel som politikken selv og filosofien selv. Ikke? Altså, hvad er et retfærdigt samfund? Og der siger Rawls, det er rationelt at nærme sig ideen om det retfærdige samfund ved at forestille sig, at man selv skal leve i det, uden at man ved, hvilken position man får i samfundet. Okay. Så man skal sidde bag det, han kalder uvidenhedens slør. Og så skal man sige, bag det slør, hvordan vil vi så indrette samfundet, uden at vide, om jeg bliver kontanthjælpsmodtager, eller direktør i Mærsk, eller noget helt tredje eller fjerde, om jeg er etnisk majoritet eller minoritetsperson, om jeg er homo eller heteroseksuel, eller noget tredje eller noget fjerde, osv. Ja. Altså, hvordan skulle det samfund se ud, når jeg ikke vidste, hvilken rolle jeg ville spille i det? Altså, det er jo så tankeeksperimentet, og det vil jeg opfordre til, at man foretager sig, også før man går hen og stemmer, fordi så kan man jo overveje, om det resultat, man når frem til, er repræsenteret af nogle af de eksisterende politiske partier. Eller ja, du skal afbryde dig her. Hvad er dit eget svar på det? Har du selv lavet eksperimentet selv? Ja, altså, man kan sige, Rawls, han stiller både eksperimentet op, og så giver han også sit svar på det. Ja. Men grundlæggende er hans svar, at det er rationelt at kreere et samfund, hvor den, der har det dårligst, har det bedst muligt. Altså, hvor den dårligst, fordi man kan jo sagtens risikere at ende i den dårligst stillede position. Så man bør indrette samfundet på en måde, så den dårligst stillede har det bedst muligt. Det betyder ikke, at alle nødvendigvis skal være fuldstændig lige i det her samfund, for man kan jo sagtens argumentere for, at den dårligst stillede vil få det bedre i et samfund, hvor der var en vis grad af ulighed og dynamik og ansporing til det selvstændige initiativ og sådan noget. Så der er en form for, hvad kan man sige, politisk liberalisme i Rawls' egen tænkning om det her. Men der er også en idé om social retfærdighed i høj grad og omfordeling og sådan noget. Så altså, ret beset, så ender han nok selv der i 70'ernes USA med at hvad kan man sige, forsvare en samfundsform, som minder ret meget om den velfærdsmodel, vi har i Danmark. I starten af bogen, der bruger du en klassisk eksempel, som Kahneman også har populariseret i den bog, du også skrev en anmeldelse af, at tænke hurtigt og langsomt. Ja, fantastisk bog. Ja, kæmpe bestseller. Det er en smuk global bog. Ja. Ja, han har jo selv udtalt, at det var den mest smertefulde proces, han nogensinde har været igennem, da at skrive den bog der. Ja. Fordi han synes, han har jo vredet alle mulige generaliserende pointer ud af noget kompliceret. Ja. Men mit spørgsmål her, det bliver lidt langt, så nu må du altså lige hjælpe mig med at være fokuseret og samle mig op, når jeg er færdig her. Du bruger det klassiske eksempel med en bat og en bold. Det klassiske fra The Cognitive Reflection Test, tror jeg, det hedder. Jeg hørte nogen, der kaldte det verdens hurtigste IQ-test. Ja, okay. Kender du anekdoten, der ligger bag det også? At den bliver kaldt det? Ja. Nej. Når jeg faldt over den i en anden bog. Der var en, der sagde, at der var en, der var hurtigere, og det var, hvor lang tid det tog en at regne ud, at Amos Tversky var klogere end en selv. Det var den absolut hurtigste Kahnemans gamle marker, der desværre er død nu. Så jo længere det tog dig, jo dummere var du. Men ja, altså jeg er jo faktisk blevet undervist i alt, der har med intelligens og sådan noget at gøre af Helmut Nyborg, som er meget kontroversiel. Nu er han jo en gammel mand og har været på pension længe, men det er ham med sådan kønsforskel og raceforskel og alt sådan noget på IQ. Ikke? Altså det er jo meget kontroversielt og frygteligt politisk ukorrekt. Og meget af det er givetvis også forkert. Ja. Men der er nok også noget af det, der er rigtigt. Og apropos verdens hurtigste intelligenstest, så lærte vi af Helmut Nyborg, at et af de mål, der korrelerer allerbedst med generel intelligens, det er faktisk bare reaktionshastighed. Okay. Hvilket faktisk går lidt imod noget af det, som Kahneman siger. Ja. Men hvis man sidder foran nogle lamper, og der så er en knap under hver lampe, og man skal så trykke simpelthen helt enkelt på den knap, der sidder under den lampe, der så lyser, så hastigheden med hvilken man kan trykke på den knap, korrelerer temmelig godt med ens G, som det hedder, inden for den intelligenstradition, altså den generelle intelligens, som man når frem til gennem sådan noget kompliceret faktoranalyse, så det er i sig selv et omstridt mål. Men det er bare sjovt det her med at sige, altså man kan sidde og udfylde de her intelligenstest i timevis. Ravens matricer og ordforråd og mønstergenkendelse, alt muligt, ikke? Men nogle gange er de der sådan helt simple test egentlig næsten lige så gode. Ja. Nå, det var en omvej. Men det var kun fint, fordi så fik jeg det første tredjedel af min præmis for mit spørgsmål lagt, så husker vi det. Men en del af det, som Kahneman jo også har forsket en masse i sammen med Tversky, og som andre også har bygget videre på, er det her med system 1 og 2, som du også nævner i din bog. Den system 1, det er meget intuitiv, hurtig tænkning, og system 2, den langsom, anstrengende, sådan mere kognitivt taxing tænkning. Og det, jeg tænker, eller i hvert fald et paradoks, som jeg vil høre dine tanker omkring det, at du beder os om at tænke mere, og være mere tankefuld, og fordybe os mere. Kahneman og andre vil jo sige, at hjernen er designet til at forsøge at komme væk fra det, fordi hjernen er designet til at se smutveje og kunne træffe hurtige beslutninger, ikke fordi den er dum og doven, men tværtimod, fordi den er meget effektiv. Og hvis vi skulle fordybe os ned i alle de relevante ting, jeg kunne tænke over lige nu, så vil jeg ikke huske at tage tøj på om morgenen, fordi det vil være så meget. Så det er jo både med jeg skal tænke over, hvad der står på Aula. Jeg skal forholde mig til fødselsdag og koordinere og kigge på lektionsplaner. Jeg skal forholde mig til min sundhed. Jeg skal forholde mig til mit parforhold. Alle de her ting er noget, som samfundet og jeg selv beder mig om at tænke over. Så hvad er dine egne tanker omkring det her med, at du beder os om det eneste, vi ikke kan? Det eneste, vi ikke har kognitive ressourcer til? Det eneste, som samfundet ikke tillader os? Hvad er dine refleksioner om det? Ja, men mit svar er jo, at vi kan godt. Altså, der skrives jo bøger. Kahneman sidder og tænker langsomt, når han formulerer sine refleksioner og samler litteratur sammen og uddrager en pointe og så videre. Lige nu, der sidder vi jo også i en form for dialogisk tankeaktivitet. Vi lytter til hinanden, vi prøver at formulere os forståeligt. Vi lytter forhåbentlig også til os selv. Det er faktisk også en af mine pointer i bogen, at vi skal ikke bare lytte til hinanden, vi skal faktisk også lytte til os selv. Ofte taler vi bare tankeløst, uden at lægge mærke til, hvad vi faktisk selv siger, fordi vi har øvet os i at tale så mange gange og sige så meget, at det bare kommer automatisk. Og det gør det jo. Det er jo også det hurtige system, der bare er altså online der. Men vi kan jo godt øve os i at sætte hastigheden ned, holde nogle pauser, tænk efter. Og det er jo nok ikke noget, der bare løses med en viljeshandling. Der er vi alt for knyttet til vores vaner og intuition og alt det hurtige. Det er noget, vi skal indrette. Altså det er noget, vi man kan jo sige, skal adfærdsdesigne os til at gøre. Så vi skal opbygge en verden, der muliggør tænkning. Og det er jo nok det, den moderne verden i høj grad ikke hjælper os til. Det synes jeg er virkelig interessant, det du siger, fordi i noget af det arbejde, jeg laver, hvor folk de netop gerne vil bryde nogle vaner, eller bare lykkes med de ting, de har sat op for deres liv, uanset om de vil være lykkelige, eller være mere sammen med deres børn, eller hvad det måtte være. Når de så kikser, så har de jo en tendens til at blive skamfulde og indgå sort-hvide tænkninger. Så kan det helt også være lige meget. Så spiser jeg den masse dormix og råber af barnet og tænder for min telefon i stedet for. Jeg plejer også at minde folk om det her med, at når du sidder, og du har lavt blodsukker, eller du er træt efter en lang arbejdsdag, og du tager din telefon frem, så er det din viljestyrke mod 50.000 ingeniører ansat på Facebook, der bruger alle deres vågne system 2-energi på at prøve at få dig til at blive 10 sekunder længere i det feed. Ja. Du har ikke en jordisk chance for at vinde den kamp over tid. Så kan du prøve at udfolde det her lidt mere med et samfund, og her tænker jeg også helt konkret, familier, byer, arbejdspladser, der i højere grad forsøger at indrette miljøet, altså rammerne for, at vi kan tænke dybere. Ja, altså i bogen bruger jeg vejbumps-metaforen, speedbump, ikke? Altså vi sænker hastigheden, som biler har i byer, der hvor det er relevant at gøre med et speedbump. Og det er der faktisk nogen, der har bygget, og det er skide irriterende at... Men det har en funktion, ikke? Ja. Og vi har designet os til at regulere trafikken på den måde. Og nogle gange opstår der med vores tænkning naturlige vejbump. Altså en af mine yndlingsfilosoffer, som jeg bruger en del plads på i bogen, John Dewey, han mener jo, at den her refleksive tænkning, den er rigtig svær at tvinge frem selv. Altså han vil give dig ret. Altså hvis vi står over for alle de her ingeniører, der bare prøver at få os til at glide ind i en eller anden proces, de har designet, så taber vi. Men en gang imellem, så er der jo, han kaldte det så en gaffelformet situation i vores tilværelse, hvor vi ligesom skal vælge mellem at gå den ene eller den anden vej. Og det er så ekvivalenten til et vejbump, og der opstår den refleksive tænkning så. Og problemet er med moderne, altså det er jo sådan set også det gode ved moderne teknologi, men det har også den bagside, at det hele tiden forsøger at eliminere de her gaffelformede situationer, så vi bare glider med. Og det er jo ikke bare telefonen, det er jo når vi ser tv-serier, så går den næste i gang, før den forrige nærmest er slut, for at vi bare skal ligesom få lyst til at bare fortsætte med, selvom vi burde gå i seng eller vaske op eller et eller andet, ikke? Og sådan er det med rigtig meget af den teknologi, vi har skabt. Det gør livet lettere for os. Og problemet med det er, selvom det selvfølgelig er godt, at livet bliver lettere, fordi så kan man sige, okay fedt, så er der masser af tid til for eksempel at tænke. Men problemet er, det er der jo netop ikke. Det at tænke anspores vi først til, når noget ikke er let. Når vi netop har et bump. Når noget er vanskeligt, når noget er brudt sammen, når vi snubler på en eller anden måde i vores liv. Der kan man jo så, og det, ja, det ved du jo en masse om, og det er jo altså, efterhånden også velkendt, ikke? Altså, vi kan jo også bekæmpe teknologi med teknologi, eksempelvis, og indføre snubletråde i teknologien selv. Ja. Altså, man kan for eksempel slå sociale medier fra, eller sådan noget, og så går der nogle timer, før det bliver slået til igen, og der er alle de her applikationer og programmer og sådan noget, der kan hjælpe os med det. Men det er jo bare et eksempel på noget af det, som de her gamle filosofer altid har vidst. Og det, som jeg også synes er sjovt, hvad du siger her, det er, at mennesker ved jo faktisk godt det om deres fremtidige jeg. Ja. Altså, de ved godt, at jeg læste på et tidspunkt, at der var ramaskrig dengang, at Netflix lavede den der autoplay-funktion som en default-løsning. Mm. Fordi folk, de ved godt, hvad der vil komme til at ske om to år. De kunne ikke stå for det. De kan ikke stå for det, vel? Nej. Ja, jeg beklager altså, hvis du oplever, at verden er en smule overgivet i det her interview. Det er simpelthen bare, fordi Svend han åbner så mange spændende døre, så jeg kan ikke holde min kæft. Det Svend kalder for et vejbump her, det kalder jeg selv for en snubletråd i min seneste bog, Jytte vender tilbage. Men tanken, den er altså det samme. Kan du sætte en eller anden forstyrrelse op i beslutningsprocessen, der får folk til at reflektere over deres valg, frem for bare at køre på automatpilot. Her i samtalen med Svend, der nævnte jeg to eksempler fra hoteller, som ligesom brugte samme princip, som han lige havde forklaret. Det første, det er jo et fra Scandic Hoteller, som har eksperimenteret med processen for rengøring på deres hoteller. I stedet for, at rengøring bare kører sådan automatisk hver dag, jamen så skal du en gang om dagen lige ned i receptionen og lægge sådan en lille seddel, hvor du markerer, at du gerne vil have rengøring den pågældende dag. Forskellen er altså bare her, at hvis vi ikke hører fra dig, jamen så er der ingen rengøring. Så hvis du vil have rengøring, så skal du gøre noget, og det tvinger dig jo til at tænke over, er det virkelig nødvendigt? Plus, du skal så også lige ned i receptionen med en lille seddel. Du skal arbejde en lille bitte smule for det. Denne lille friktion i processen betyder, at der ikke længere bliver gjort rent hele tiden, også på dage, hvor det er fuldkommen unødvendigt. Og det er jo både til gavn for miljøet, men det er selvfølgelig også til gavn for Scandics egne ressourcer. Nå, det var det første lille eksempel med et hotel, der havde lavet nogle sjove vibe-bump for gæsterne i forhold til det her med rengøring. Men for nylig fik jeg faktisk et andet glimrende eksempel fra en, der havde besøgt et hotel i Tyskland, hvor de havde en, synes jeg, endnu bedre idé. Så den fortalte jeg lige Svend om. Det er interessant nok. Men hun havde en sjovere en, synes jeg. Hun var på hotelbesøg i Tyskland. Og så havde de sagt, du kan vælge mellem rengøring eller en kold fadøl nede i baren. Og det synes jeg var så genialt, fordi det er jo lidt det, du siger her. Det var så ikke en gaffel, i hvert fald kun med to pigge på. Ikke? Ja. Der var bare nogen, der sagde, at du skal træffe en beslutning om det. Vi faktisk gerne have, at du tænker over det her valg her. Og det sjove var jo, at der er jo rigtig mange, der vælger øl. Og det er langt billigere for et hotel at give en fadøl til indkøbspris 1,5 kr, end det er folk til at gå og gøre rent, og der er også bæredygtighed, og. Ja. Så jeg synes bare, det er mega spændende at høre dig tale om det her med, at man ser det. Der var også med hensyn til CRT'en der med batterbold og de andre spørgsmål. Jeg så en variation af den. Det er så lavet af en forsker, som siden har haft nogle problemer med replikationskrisen. Mm. Jeg synes stadig, det var spændende. Jeg ved, om du kender den, men man har givet den til en anden gruppe mennesker, hvor man har gjort fondstørrelsen lille og skriften utydelig. Men stille det samme batterbold-spørgsmål. No, og det må så finde ud af, at folk klarer sig bedre. Ja, okay. Og det er fordi, der er friktion. De bliver nødt til at anstrenge sig lidt. Hvad fanden står der her? Så med det samme, så er du sådan lidt, der er et eller andet, jeg skal koncentrere mig om her. Ja. Så med det samme, så bliver farten sat ned, og så svarer folk mere rigtigt. Ja, det er interessant. Ja. Så jeg vil, du er egentlig bare fra Eko, det du siger med, at hvis man bliver bedre til at designe noget, altså man prompter folk, du skal faktisk træffe et valg om organdonation. Ja. Du kan ikke længere bare sige, jamen, jeg lader bare defaulten stå. Det er, det er mega spændende. Ja, ja. Jo, men jeg tænker også på, altså nu hvor der er valgkamp, altså aktuelt, mens vi optager i hvert fald. Ja. Altså, hvis man træffer en beslutning, altså, hvem vil jeg gerne stemme på, ud fra det hurtige, hvem kan jeg godt lide, hvem appellerer til mig, hvem har jeg tillid til? Altså, det er ikke fordi, det er en fuldstændig irrelevant parameter. Men hvis man har tillid til en politiker, der vil gøre noget, man dybest set mener er uretfærdigt og forkert, hvis man fik mulighed for at tænke over, ikke bare om man kan lide politikeren, men når man også synes, at politikken er retfærdig, så kunne det være, at man ville stemme på en anden, som man måske ikke havde sådan personlig, hvad kan man sige, varmt forhold til, men som man faktisk hellere vil se gennemføre en politik. Ikke? Ja, og hvis man havde taget skridtet tilbage, som du også nævnte tidligere i samtalen, og har lavet tankeeksperimentet, hvis nu jeg ikke havde den her position i samfundet, så tror jeg, det er mange, der vil gentænke deres beslutning. Det er næsten et umuligt eksperiment at tilsidesætte sin egen identitet, men det er jo et faktum, at det er selvfølgelig også kritikken af det. Men, bevares, men vi forstår alle sammen godt pointen i det, og altså, folk kan godt komme af mulige grunde for deres politiske standpunkt, men det flugter jo ofte med de ting, der er en fordel for dem. Så hvis du har en høj indtægt, så er du tydelig ofte er glad for lav skatteprocent, og hvis du har en lavere indtægt, så er du typisk glad for de partier, der passer på det. Ikke? Og så kan man så bygge alle mulige grunde, som så passer ind i det bagefter. Og det, det gør vi jo også. Jeg begyndte allerede med Nietzsche, der sagde, at altså, måden vi udvikler idéer om moral og politik på, det er, at vi begynder med at have en eller anden intuition om, hvad vi synes er rigtigt og forkert. Og det er tit noget, der på en eller anden måde gavner os selv. Og så bagefter, så leder vi efter de begrundelser, som vi kan bruge til at bygge et argument for, at det er det objektivt rigtige. Og det er så også blevet jo vist af alle mulige moralpsykologer og forskere siden, at der er noget om det der. Ja. Altså, vi begynder jo ikke med ikke at vide noget, men selvom vi ikke nogensinde kan slippe dem fuldstændig, så betyder det jo ikke, at det er meningsløst at forsøge. Nej. Altså, det er jo det, folk tror nogle gange, når vi ikke kan få perfekt objektivitet, så kan vi lige så godt bare være subjektive. Ej, det er jo ikke sådan enten eller. At enten så handler det kun om min egen mavefornemmelse og alt det subjektive, eller også så handler det kun om sådan perfekt objektivitet, som i matematikken. Altså, der er jo alle mulige grader og nuancer derimellem, ikke? Altså, du kan aldrig nogensinde få et klinisk rent laboratorium, eller hvad hedder sådan noget på dansk, et sted, hvor man opererer mennesker. Men det betyder ikke, at vi skal operere folk i en kloak. Altså, der er grader derimellem. Og det er jo også noget af det, jeg synes, vi kan prøve at disciplinere os selv og hinanden lidt til, i forhold til den gode tænkning. Vi bliver hele tiden distraheret, og vi kommer hele tiden til at agere intuitivt og ud fra det subjektive og vores mavefornemmelser, og nogle gange er det også vældig fint at gøre. Ja. Vi kan aldrig opnå den her perfekte sådan, det perfekte gudeperspektiv på verden, hvor vi er helt uhildet, men vi kan nærme os det. Jeg ved også, du har haft Pia Callesen med inde i din fantastiske podcast på P1. Jeg tænker, det er et spørgsmål, du sikkert også blev stillet før, men jeg kender ikke dit svar, så derfor vil jeg stille det, som du sikkert godt ved, kommer nu. Der findes jo det her metakognitiv terapi. Jeg har også selv interviewet Pia, og hun er jo meget fortsat for det her med, at vi skal tænke meget mindre. Jeg er godt klar over, at der er en masse nuancer, dem vi gerne vil høre bagefter, men det her med, at vi kommer faktisk til at overtænke situationer, følelser og alt muligt andet, det gør de rodfester, så ruminerer vi, og så kan vi faktisk komme ind i en ond spiral og gøre ting værre. Og du siger på den anden side, som sådan, måske ikke er så meget på den anden side, vi skal tænke mere. Kan du hjælpe lytterne til at forstå, hvad kendetegner ting, vi skal tænke mere over, versus ting, vi skal tænke mindre over? Ja, der er jo klart nok en umiddelbar modsætning, ikke, hvor Pia Callesen siger, tænk mindre og lev mere, og jeg jo sådan set lidt siger, tænk mere og lev mindre. I hvert fald, hvis det at leve betyder just do it, forbrug, fyr den af, og så, altså alt det der, vi opfordres til af reklamer og streaming og alt muligt, ikke? Altså, der vil sige, lev lidt mindre, og så til gengæld tænk lidt mere. Det ligner jo en modsætning til det, Pia Callesen siger. Det tror jeg så ikke helt, det er. Det er klart, hvis jeg havde en depression, eller hvis jeg kendte en, der havde, så ville jeg ikke anbefale dem at tænke mere over det og gå og ruminere, som det jo hedder, altså sådan gruble og bekymre sig, og der graver man sig ned i sådan en bekymringsspiral i negativ forstand. Så vil jeg give dem Pia Callesens bog, som har nogle helt sådan konkrete råd og fif til, hvordan man kan undslippe de her negative tankemønstre. Men alle os andre, som måske ikke har en depression, der kunne det godt være, at der er grund til at opøve evnen til kritisk tænkning, for eksempel om de vilkår i samfundet, der gør, at flere og flere får depressioner, så vi faktisk kan gøre noget ved det, før det sker. Hvis vi bare fortsætter som hidtil med alle vores automatismer, som det er vist kun Morten Olsen, der bruger det ord, ikke? På sin vis bruger han også. Ja, på sin vis og vidderligt. Ja, men jeg tror, ordet automatisme, det er sådan ikke et rigtigt ord, men det er sådan Morten Olsen neologisme, men det er fint. Hvis vi fortsætter med vores automatismer, jamen så fortsætter vi jo med at se de resultater i kraft af stress og depression og angst, og hvad der ellers bare er kommet mere og mere af i de senere år. Der har vi da brug for at standse op og tænke dybt og kritisk og refleksivt osv. osv. osv. over det, både som individer i vores eget liv, for at vi selv kan undgå det, men primært jo i fællesskab som samfund, så vi kan skabe nogle bedre rammer at leve under. Ja. Altså nu stiller jeg det sådan lidt skematisk op, fordi det er jo ikke sådan, at Pias bog kun er til de depressive, og min bog er kun til dem, der vil forebygge. Men tænk mindre, når du har fået en depression, og tænk mere, inden du får den, så du undgår at få den. Det er sådan lidt pixiebogs udlægningen af forskellen mellem hende og jeg. Ja. Nu er du jo både kendt for at tænke meget, og du skriver meget om tænkning og fordybelse osv. Jeg hørte et spørgsmål, det er måske videre sådan lidt klichéspørgsmål, men jeg synes stadig, det er et godt spørgsmål, som jeg har tænkt over ofte at konfrontere mig selv med. Så nu vil jeg spørge dig om det. Hvad er en ting, hvad er en faglig vigtig kæphest, som du har ændret mening omkring de sidste, lad os sige, 5 år, for at sætte en eller anden falsk tidshorisont på? En eller anden ting, du virkelig troede og kæmpede for, og så har du faktisk tænkt det frem til, du var sgu nok forkert på den? Jamen, jeg har faktisk et helt aktuelt eksempel. Noget af det, jeg sidder og arbejder med lige nu og skriver om, er faktisk foranledet af sådan en forandring i mit syn på noget grundfagligt inden for psykologien. Og det er simpelthen, det lyder måske sådan lidt mærkeligt, og måske også meget nørdet, men jeg tror faktisk, det har store implikationer, altså psykologiens forhold til det biologiske. Ja. Fordi der har jeg tidligere været meget skeptisk over for alt det, man kunne kalde biologisering. Det er jo sådan et skældsord i psykologien. Ligesom psykologisering er et skældsord for andre, og sociologisering og økonomisering. Altså hver gang man ligesom tager et videnskabeligt verdensbillede, og så udbreder det til alt andet, så forenkler man noget ud over alle grænser, og det må man ikke, vel? Så vi må ikke biologisere psykologien, fordi mennesker ikke bare rene biologiske væsener, der kan de studeres i kraft af fysisk, kemiske, fysiologiske og så videre reaktioner. Vi har også et sind, som ikke er reducerbart til hjernekemi, for eksempel. Men jeg er faktisk blevet mere og mere interesseret i biologi, og jeg har fundet ud af, at der findes en biologi, som ikke bare er den sådan almindelige opfattelse af, hvad biologi er i psykologien. Der har vi jo det meget fra evolutions biologien. Og det bliver så til evolutionspsykologi, som selvfølgelig har noget spændende at byde på, men som ofte bliver utrolig reduktiv i mine øjne. Altså, vi er egentlig bare bærer af selviske gener, som ønsker at reproducere sig i andre organismer, vi kalder afkom, og vi har egentlig ingen vilje. Vi har ingen, altså alt, hvad vi opfatter af etik, moral, æstetik osv., det er alt sammen bare fiktioner, som den her biologi har skabt for at videreføre vores gener. Altså, så hører på en måde jo alt op. Altså, fordi så, det er en dårlig biologisering. Men jeg tror også, der er en god biologisering, som ser mennesket som et naturvæsen, ligesom alt andet levende, som tager udgangspunkt i netop, at vi lever som væsener, snarere end at vi har sådan en eller anden psyke, som forstås i analogi til den digitale computer med algoritmer og mentale repræsentationer og informationsbehandling og sådan noget. Det er jo sådan den mest udbredte metafor for sindet i psykologien. Og computeren er jo en død maskine. Men vi er jo ikke døde maskiner. Vi er levende, bevægelige, sansende kroppe. Ja. Og der har vi altså simpelthen brug for et biologisk perspektiv, som knytter os meget tættere. Og jeg tror meget af det faktisk kan findes hos Darwin. Ja. Nu er det godt, at jeg går ud af en tangent, men altså noget af det sidste, Darwin gik og skrev, han opdagede jo finkerne og deres næb på rejsen med Beagle til Galapagos. Han kom hjem og udgav Arternes Oprindelse i 1859, og så blev han en gammel mand og fik lang skæg og gik rundt på sit landsted i England, og så roede han med nogle regnorme. Og hans bestseller, som han skrev som en gammel mand, det var den, der hed On the Formation of Vegetable Mold by the Action of Worms. Altså, hvordan muldlaget skabes gennem regnormenes gerninger. Ja. Og han opdagede simpelthen det her intime forhold mellem det miljø, regnormene lever i, og regnormene selv. Regnormene spiser nedfaldende blade og døde insekter, og så har de en stofskifte, og så udskiller de muldjord. Det er jo sådan set deres afføring, som er utrolig frugtbart, der gør, at når der så lander frø og så videre, så opstår der nye planter, der taber bladene, som regnormene kan æde, og så kører kredsløbet. Og det kalder man i biologisk filosofi for mutualisme. Altså den her ekstremt tætte sammenkobling mellem organisme og miljø. Ja. Det er den det er den biologisering, vi har brug for i psykologien. Altså netop at forstå, at vi ikke er adskilte apparater, der står over for en verden, som er sådan herude. Altså, vi er på forhånd ligesom indfældet i verden, ligesom regnormene er i mulden, og vi er selv medskabere af den verden, som skaber os. Ja. Og den mutualistiske proces, der har vi brug for at forstå i psykologien, for at få nogle bedre modeller af det menneskelige og vores sind og vores liv. Og det kan vi sgu hente fra Darwin og regnormene, tror jeg, bedre, end vi kan hente fra datalogerne. Og måske også neurovidenskabsfolkene, som selvfølgelig også kan en hel masse, men som mangler den her dynamiske forståelse. Jeg er nødt til, apropos tangenter, det kan være, at vi kommer over et helt andet sted hen, men det er det, som en fed samtale kan. Jeg har gravet mig ned sådan de sidste et eller to år i sådan adfærdsgenetik. Ja. Altså kigge lidt på genetik, og jeg er jo ikke ekspert ud i det, jeg er jo bare en person, der læser og spørger og taler med folk. Og jeg har ikke nået at få det fulde billede af det, selvfølgelig, det kan jeg jo heller ikke som lægemand, men jeg er blevet overrasket over, hvor stærk en sag det tyder på, at adfærdsgenetikere kan tegne for mange typer af adfærd. Hmm. Og de vil jo ofte sige, eller de, helt præcis, der er jo ham, der hedder Plowman. Han siger jo for eksempel, det tror jeg, mange vil være uenige i, men han siger jo, at hans og andres forskning viser for eksempel, at en persons vægt, 70% af den, kan forklares ud fra deres gener. Hmm. Og 30% er noget andet. Hmm. Hvad er sådan dit syn som med dit perspektiv på det her med, at der er nogen, der siger, jamen, mange af de ting, hvor vi siger, kunne de ikke bare tage sig sammen, eller læs nu bare den her guide, at i virkeligheden så er metaforen, du har fået en hånd delt, og nu må du spille den hånd, virker til måske at være mere rigtig, end mange af os tror. Det var et meget langt spørgsmål. Ja. Kan du følge min... Altså allerede da jeg læste psykologi i slut 90'erne, der havde vi et fag, der hed adfærdsgenetik, hvor vi også blev præsenteret for de her konklusioner, eller i hvert fald indikationer på, at for eksempel vægt er næsten lige så arvelig som højde. Og ligesom vi ikke går og bebrejder folk for at være hverken høje eller lave, så skulle vi jo nok heller ikke bebrejde folk så meget for at være hverken tykke eller tynde. Ja. Altså, og det er jo rigtigt. Altså, der er jo de data, og det er jo tvillingestudier, og det er simpelthen svært at argumentere imod. Måske lige bortset fra den nuance, som, altså det ved Plowman jo godt, men at det her arvelighedsestimat, det er jo stærkt varierende. Altså, ja. Det kan jo ændre sig, når miljøet ændrer sig. Ja. Det er slet ikke en statisk størrelse. Så det er ikke sådan, at vægten for homo sapiens har en arvelighed på 70 eller sådan noget, vel? Det har den under ganske bestemte miljømæssige betingelser. Ja. Men hvis de betingelser er nogle andre, så kan det være, at den arvelighed bliver højere eller lavere. Ja, han vil jo sige, jamen, der har man så nogle gener med, hvor nogen rent faktisk helt praktisk lettere bliver trigget i slikafdelingen end andre. Så hvis du flytter dem til klichéen USA, ja, så vil det tage en masse kilo på. Ja. Det er ikke kun fordi det var USA, det var fordi jeg bærer nogle gener, som lettere kan blive trigget af en kontekst, hvor andre kan du sagtens flytte til USA, ja, og der sker ikke noget. Ja. Jo, det tror jeg sådan set er rigtigt nok, ja, men der flytter man dem jo så også ind i et miljø, ja, hvor arveligheden pludselig kommer til at betyde mere. Ja. Så det kan godt være, at vægten har en større arvelig komponent i USA, end den har, nu ved jeg ikke lige, altså et andet sted i verden, hvor man ikke er så fristet af ting. Ja. Altså, det kunne være Japan for eksempel, hvor der ikke er så mange overvægtige, måske fordi de, hvad ved jeg, jeg gætter bare, altså, jeg ved ikke noget som helst om det. Jeg skal til Japan om 10 dage, så ja, jeg kan tjekke. Jeg har faktisk en søn, der bor et år i Japan, på high school derovre. Nå, så, ja, ja. Så jeg er lidt opsat af det, men... Ja. Men hvor de har nogle andre rutiner, altså lever i et andet miljø, også, ja, med hensyn til mad, og hvor mad betyder noget andet for dem, der er nogle andre praksiser angående mad. Og så kan det være, at den arvelige komponent falder. Ja. Eller, altså, og det, man tænker nogle gange, når man ser de her meget imponerende og nogle gange chokerende konklusioner fra adfærdsgenetikken, så tænker man, okay, det på en måde så er den biologiske arv min skæbne, men det er den jo ikke. Nej. Fordi det afhænger helt af, hvilket miljø, der er bygget op. Og det kan vi jo præge, så vi kan faktisk justere den her arvelighed op og ned, ja, hvis vi apropos tænker os om og indretter en verden, hvor det for eksempel ikke er så nemt at få adgang til det billige, dårlige, højprocesserede mad med masser af sukker og fedt osv. Ja. Altså, det kan vi godt ændre på. Ja. Nu er det mig selv, der kaster os endnu længere ud. Ja, du havde tangenter, så satte jeg tre tangenter på. Men vi er også nødt til, det er det sidste spørgsmål til Tænkbogen, og så vil jeg så gerne lige have sådan et par generelle, ja, spørgsmål bagefter også, fordi jeg har så meget, jeg gerne vil spørge dig om, Svend. Så sidste spørgsmål, som også adresserer lidt slutningen af bogen. Min morfar, som desværre ikke er her mere, den navnkundige Frode Mønster, han boede i Pukkersgade nummer 7 sammen med min mormor ind i byen, og der er også en regel om, når man gik op til Hovedbanegården for at blive kørt hjem til Vandløs, hvor jeg boede, så skulle man gå igennem Glyptotekshaven. Og min morfar, han havde kun tre regler. Og det var, man skulle kunne de tre statuers navne, som man gik forbi der, efter jeg var 8 år. Nu ved jeg ikke, det var det pinligt, hvis han hørte med, men det er moderkærlighed, og så er det sådan noget trold lugter kristen blod eller sådan noget stil, og så er det selvfølgelig kongen af dem alle sammen, grubleren, der sidder, ja, virkelig helt bøjet sammen. Du har grubleren med i den sidste del af din bog her, hvor du nævner ham i forbindelse med dine anbefalinger i forhold til, hvad kan vi konkret gøre for at tænke bedre? Mm. Du har nævnt det her med vejbom. Kunne du prøve at hjælpe os lidt? Hvad er nogle andre ting? Du nævner det med kroppen også undervejs. Altså sådan helt praktiske ting, man kan, ja, gøre for at hjælpe sig selv. Ja, lige nu sidder jeg og kigger på dig, der stiller et spørgsmål, mens du gestikulerer. Du bygger dit spørgsmål op ved at ligesom skære ud i luften, og det gør du måske for at hjælpe mig til at forstå, hvad du gerne vil have mig til at svare på, men du gør det måske også for at hjælpe dig selv til at strukturere den tankeaktivitet, der er forbundet med, at du lige nu siger noget til mig. Og det er faktisk derfor, jeg ikke er så glad for Rodins grubleren, fordi det er jo ligesom blevet, i hvert fald i vores del af verden, billedet på, hvad det vil sige at tænke. Man sidder inaktiv, man sidder ligesom foldet ind i sig selv. Grubleren sidder jo med knytnæven på panden og ligesom er sådan helt knudret ind i sig selv, ikke? Og selvfølgelig kan man godt tænke der. Altså det er jo ikke, fordi det er umuligt. Jeg tror bare, vi skal passe på med at sige, det er den prototypiske måde at tænke på. Nej, den prototypiske måde at tænke på, det er måske det, vi gør lige nu. Det er dialogisk, det er med gestik, det er med krop, det er med nærvær og tilstedeværelse. Vi har også slukket vores telefoner, og vi har lukket døren, og vi har sat os ind i et rum og lytter til hinanden. Altså, det er jo ikke, fordi det bare sker af sig selv. Vi har gjort en indsats for det, men vi er engageret i noget sammen. Og det er jo noget af det, jeg opfordrer til, at man altså tænker gennem samtale, for eksempel. At man tænker gennem bevægelse. At man ikke bare sidder inaktiv og stille som Rodins grubleren der, men går en tur i skoven, eller bruger sin krop og sine hænder, eller at man tænker med børn. Ja. Altså, børn, der stiller spørgsmål, som man ikke kan svare på. Skideirriterende. Altså, apropos Kahneman og det her pinefulde system 2, der bliver bragt i aktivitet. Det gør det jo virkelig der, ikke? Jeg ved sgu ikke lige, altså, hvorfor drømmer vi? Er der et liv efter døden? Hvem har skabt universet? Det ved jeg sgu da ikke. Altså, spis bare din mad. Nej, der skal man sige, det er godt nok spændende. Ja. Ej, hvor er det et godt spørgsmål. Lad os prøve at tale om det. Lad os prøve at tænke over det. Ja. Det, at barnet kan stille det spørgsmål, er jo det mest menneskelige, vi overhovedet kan forestille os. Fordi det er totalt unødigt spørgsmål. Mm. Altså, det er jo også en sådan rød tråd igennem meget af det, jeg skriver, også den her bog, at der faktisk er meget af det, der giver os glæde og lykke, som er sådan umiddelbart ret unødigt. Det er så nyttigt på en dybere plan, ikke? Ja. I vores liv, men man kan sgu ikke lige skrive det på sit CV, at jeg har en holdning til universets skabelse, eller altså, det kan ikke skaffe mig et job, eller det gør mig ikke rigere i økonomisk forstand, men det gør mig måske åndeligt rigere, at jeg kan reflektere over de spørgsmål, ligesom børn kan. Ja. Så det er bare eksempler på, hvor tænkningen kan leve, og måske mit yndlings råd, hvis det er et råd, det er tænk med bøger. Det er selvfølgelig ikke alle, der har samme glæde ved bøger og litteratur, som jeg har, og de kan jo så tænke med andre ting. Det er måske meget idiosynkratisk, at jeg peger lige på det. Men jeg bruger det der citat fra Fran Lebowitz, den her New Yorker-forfatter, som har haft skriveblokering i 30 år, så hun har ikke rigtig haft mulighed for at skrive, men så tager hun rundt og taler i stedet for. Det er hun skidegod til. Og hun skrev et essay til teenager for mange, mange år siden, hvor hun skrev, at de skulle tænke sig om, før de taler, og de skulle læse, før de tænker. Think before you speak, read before you think. Fordi tænkningen skal have noget foder. Altså, vi skal fodre os. Vi kan ikke bare tænke ud af det blå. Det er også derfor, jeg bruger de der tankeeksperimenter, for ligesom at give en retning på det, give et indhold til det. Ja. Så det ikke bare bliver tænkning, men det bliver tænkning om noget. Svend, vi skal videre til, nu siger den anden halvdel, men så meget har vi ikke. Men jeg har et par spørgsmål her, et par jeg selv har, og så spurgte jeg ud på LinkedIn for nylig, hvor jeg taggede dig, jeg ved ikke, hvor meget du kigger på sådan noget der, om der er nogen, der har nogle spørgsmål til dig, jeg skulle love dig for, der er blevet bumpet igennem okay. der. Okay. Så vil jeg bare stille et par af dem. Men yes. Jeg er nødt til at høre først, og det kunne jeg også have spurgt om til at starte med, men jeg er hellere til at hukke på bogen her. Hvis du skulle summere dit forfatterskab op i en sætning, der kunne stå på bagsiden af en gajolæske, hvad ville så være den sætning? Der er noget, mennesker bør, som de ikke selv har fundet på. Okay. Jeg tror faktisk bare, det vil jeg bare lade stå der. Det får en til at tænke, fedt. Vi har aldrig sagt den sætning før, men det kan være, det bliver til titlen på den næste bog nu. Så skal jeg have nogle af dine royalties. Ja, du ved, sikkert. Hvordan det går med det her. Hvad er noget, du tror meget stærkt på, som nærmest ingen er enige med dig i? Jamen, det er lige før, jeg kunne sige det samme igen. Der er noget, et menneske bør, som det ikke selv har fundet på. Ja. Det er der jo nogen, der er enige i, men der er sørme også mange, der er uenige, som siger, jamen, hvis jeg bør noget, så er det da kun mig selv, der kan afgøre, om jeg bør det. Ja. Det er da mig selv, der har valgt, hvad jeg bør. Det er mig selv, der har valgt, hvad der har mening, værdi, hvad der er et formål i mit liv. Og der er den røde tråd i det, jeg prøver at skrive, at selvfølgelig vælger du noget, og selvfølgelig har du lov til at skabe noget værdi og mening selv, men den grundlæggende, dybeste mening i dit liv er en, der kommer bag på dig, der overrasker dig. Okay, det må du altså lidt pakke lidt ud. Kan du pakke lidt noget? Altså, måske kan jeg fortælle en historie, som jeg ikke selv har fundet på, desværre heller, men eksistentialisten Sartre, han har det der eksempel under 2. verdenskrig, så kommer der en ung mand hen til ham, og allerede dengang var Sartre en berømt professor, ikke? Og den her unge mand, han siger til ham, vil du give mig et godt råd? Frankrig er besat af tyskerne. Jeg vil gerne flygte til Storbritannien og slutte mig til de frie franske styrker, og der vil vi forberede befrielsen af Frankrig. Men hvis jeg gør det, så kan jeg ikke blive hos min gamle mor. Jeg er hendes eneste overlevende barn, og hun er helt afhængig af mig. Så hvad skal jeg gøre? Og så siger Sartre, for at bevise sin eksistentialistiske pointe, find selv på noget. Det kan jeg jo ikke sige. Det er dig selv, der skaber meningen med dit valg. Det får først værdi at gøre enten det ene eller det andet, når du vælger at gøre det ene eller det andet. Altså, der findes ikke nogen værdi forud for valget. Du vælger det selv. Og man kan sige, at mit forfatterskab her er sådan set et langt forsøg på at vise, det er forkert. Altså, den unge mand har kun et dilemma her. Han går kun hen og spørger Sartre til råds, netop fordi han ikke selv har valgt, at de her ting skal være værdifulde i hans liv. Ja. Det er noget, der gør ham til ham. Og det er jo ikke noget, han har valgt. Han har ikke valgt, at det skal have værdi for mig at passe på moren. Han har ikke valgt, at det skal have værdi for mig at bekæmpe nazisterne. Og så er det et tragisk dilemma, fordi han ikke kan gøre begge dele samtidig. Og det er jo så der, man må tænke sig om. Det er virkelig en fork road situation, en gaffelformet situation, som Dewey kaldte det, hvor man må reflektere. Men bare som et, altså der er selvfølgelig meget, meget, meget mere at sige om det, men det er næsten hurtigst at forklare, hvad jeg mener med, at der er noget, et menneske bør, som det ikke selv har fundet på. Altså vi har en forpligtelse, vi har et ansvar over for noget i vores verden, og det er faktisk ikke en tung byrde, som forringer vores liv. Det er faktisk en stor glæde at opdage, hvad det er, som forbedrer vores liv. Ja. Og det er der mange, der er uenige med mig i. Ja. Det er virkelig spændende, men jeg er nødt til at holde mig til spørgsmålet nu, fordi ellers så kommer jeg til at røde et eller andet, ind af en eller anden tangent. Nu går jeg til midlertidig kejser over det offentlige system i Danmark. Hvad er det første dekret, du udstikker? Og det må ikke være noget med at sidde og læse Max Weber eller et eller andet. Det skal være noget, der er tæt på hverdagen. Mand. Altså, hvis jeg skal være tro mod, hvad jeg selv skriver, så bliver jeg nødt til at kræve mere tid til at tænke over et godt svar på det. Fordi hvis jeg bare svarer et eller andet umiddelbart, så bliver det simpelthen for dumt. Fordi det er jo simpelthen så vigtigt, det spørgsmål. Det er måske lidt banalt og nærmest en populistisk svar, men altså... Du kan også vente. Så kan du vente nu, så kan du svare på mail. Men jeg kan så prøve at sige noget, så kan måske vende tilbage til at høre, om jeg er blevet klogere siden. Men altså, at skrue ned for KPI'erne. Det her måle, styre, tælle, veje, evaluere, regime, som vi efterhånden har ganske solid evidens for, forringer folks glæde ved at gå på arbejde. Man kommer til at forsøge at opfylde et mål, snarere end at gøre noget, der er vigtigt. Mm. Så det er i hvert fald et sted, man kan starte. Vi har 10 minutter tilbage nu, og så håber jeg, har drænet det system to fuldstændigt, så folk i Højbæk bare tænker, jeg har ikke mere til hvor fanden, hvad fanden er der sket med ham, der er bleg? Du må lige sige til, hvis det her ikke trigger nok din ukommelse. Du skrev bare en virkelig fed tekst for Altinget for noget tid siden. Så nu spørger jeg lederne, så må du se, om det dukker op her. Du havde en oplevelse på et badeværelse i Københavns Lufthavn for nylig. Vil du ikke fortælle, hvad den oplevelse var, og hvordan i alverden du får den til at blive til et etisk problem? Jamen, jeg ved heller ikke, om det var et etisk problem. Det skriver du. Jamen, jeg var simpelthen bare ude på toilettet, jeg skulle flyve, og så... Ja, undskyld, jeg afbryder midt i Svends historie, men jeg er simpelthen nødt til lige at læse den her passage op for dig fra den her tekst i Altinget, som jeg nævnte. For den viser bare, hvor skarp en skribent Svend han også er. Alle, der følger med på hans Facebook-side, ved, hvad jeg taler om. Nå, her der kommer passagen fra toilettet. Teksten starter sådan her. Forleden fløj jeg fra Københavns Lufthavn og nåede lige på toilettet, inden jeg skulle ombord på flyet. På vej fra toilettet lyste en skærm op, hvor der stod, How was your bathroom experience? Jeg kunne så trykke på en glad og grøn smiley, en gul og neutral eller en rød og en sur smiley. Jeg trykkede ikke på nogen af dem, for jeg mente ikke, jeg havde haft en oplevelse. Jeg var bare trådt af på naturens vegne og havde vasket mine hænder. Hvorfor skulle det kvalificeres som en oplevelse? Altså, det er bare helt tørt, ikke? Man kan lige se ham stå der og korse sig over det ved den der maskine. Nå, men den mere faglige kritik og grund til, at Brinkmann overhovedet nævner det her eksempel fra Lufthavn, det er, at han mener, at der er en tendens i vores tid til, at alt i vores verden er blevet gjort til subjektive oplevelser. Det er et problem, mener han. Jeg har faktisk en helt album nu på min telefon med billeder af den slags, så det er jo ikke bare der, det er jo alle steder, at man bliver bedt om at evaluere ens oplevelse. Så how would you rate your bathroom experience? Og der er altså de her forskellige smileys, man kan trykke på. Jeg holdt et foredrag lige i går i Øksnehallen. Det tog jeg så også et billede af. Og der, når folk gik ud af rummet, så kunne de også trykke på de der smileys. How would you rate your experience? Med at høre det her foredrag, ikke? Og de der eksempler, mener jeg så, understøtter en idé om, at vi simpelthen lever i det, nogen så kalder et oplevelsessamfund. Ja. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig at skrive en bog om, fordi jeg tror, det er sådan en meget dyb megatendens i vores tid, at vi gør alting op i oplevelser. Mm. Og selvfølgelig oplever mennesker verden, ikke? Men vi handler også, altså der er andre kategorier at forstå vores forhold til tilværelsen gennem end den rene oplevelse. Ja. Den rene oplevelse er jo subjektiv. Så hvis det hele tiden falder tilbage på, hvad jeg synes, min subjektive opfattelse af et eller andet, så får vi sådan et, kunden har altid ret. Det er altid din umiddelbare, altså det er jo sådan den totale, apropos, nu begyndte vi med Kahneman for en længe siden i samtalen her, ikke? Altså det er jo bare sådan det rent umiddelbare mavefornemmelse sagt i, hvad synes du om det her? Ja. Tænk, hvis det slet ikke er et gyldigt bud på nogen som helst form for kvalitet, hvad ja, du lige aktuelt synes. Ja, fordi du bruger den til elegant og sådan sætte det her, som du siger, krænkelsesdebat er næsten blevet så fortærsket, men jeg synes, jamen, at du gør det på en elegant måde. Kan du lige prøve at lave den kobling for lytteren her? Jeg prøver egentlig at fortolke den her krænkelsesdebat som i virkeligheden lidt et overfladefænomen oven på det her oplevelsessamfund, ikke? Fordi krænkelsesdebatten, det handler om, jamen hvis jeg oplever, at jeg er krænket, jamen, så er jeg blevet krænket. Hvis jeg oplever, at jeg er blevet mobbet, så er jeg blevet mobbet. Problemet er bare, hvis man reducerer den slags etiske kategorier til min oplevelse af noget, så har man jo på forhånd sagt, at vi ikke kan have en diskussion om det. Ja. Så har man på forhånd ligesom fjernet enhver form for jura og retssikkerhed og proces, man kunne have for at finde ud af, jamen svarer din oplevelse faktisk til noget i verden? Eller er det bare din oplevelse? Så der er en problematik der, jeg tror, vi skal have kigget lidt på. Og det er jo ikke, fordi vi ikke skal lytte til folks oplevelser. Selvfølgelig, det skal vi. Men vi skal begynde med at lytte til deres oplevelser. Vi skal jo ikke slutte med, når du har den oplevelse, okay, stop, så ved vi det, og så handler vi på det. Altså, men omvendt, så skal man heller ikke bare affeje noget som en oplevelse. Det er jo den anden side af det. Ja. Hvor hvis der nu kommer, 15 mennesker i en virksomhed og siger, prøv at høre, vi har det sådan og sådan med det her. Det mener vi er dybt kritisabelt. Og så siger lederen, jamen jeg anerkender jeres oplevelse, men det er så bare jeres oplevelse. Nej, men det er sgu ikke bare en oplevelse. Altså, det er faktisk noget, der findes. Der er en eller anden stor uretfærdighed her i vores organisation, der skal rettes op på. Jamen, jeg anerkender det, jeres oplevelse. Jeg hører, hvad I siger. Jamen, det er ikke bare noget, vi siger. Det er ikke bare noget, vi oplever. Det er faktisk noget, der findes. Ja. Altså, så på de her mange forskellige måder, der tror jeg, vi i det her, nu kan vi så kalde det oplevelsessamfundet, har det med at reducere vores tale om verden til vores oplevelse af, hvordan verden er. Og så siger folk, jamen, der er jo ikke andet end vores oplevelse af verden. Det er jo bare det, der er. Og så er vi tilbage ved den der biologisering, jeg var inde på før. Jo, vi er faktisk i verden ikke bare i kraft af oplevelser, men i kraft af relationer og handlinger og noget, der findes mere eller mindre objektivt. Altså, det vil jeg gerne tilbage til, at der findes en objektiv verden. Ja. Sidste spørgsmål, så slipper du, Svend. Jeg tror, der kom 41 spørgsmål på LinkedIn. Nu tager vi det ene spørgsmål, som jeg tænker, godt det er meget, skal svare på det her. Klokken halv syv i Holbæk, inden jeg skal holde foredrag. Nu kommer det her. Anne-Katrine. Hun skriver, Svend, du har haft enormt mange tankevækkende episoder i din podcast Brinkmanns Brix. En af dem, der gjorde størst indtryk på mig, var den om, hvad folk fortrød allermest på deres dødsleje. Jeg kunne tænke mig at spørge dig om, hvad tror du, at du kommer til at fortryde allermest på dit eget dødsleje? Altså, her var det jo fristende at svare et eller andet exceptionelt, som om, at jeg var sådan et undtagelsesmenneske, der ville have noget helt andet at fortryde, end det de fleste gør. Men jeg kan ikke se nogen grund til, at jeg skulle adskille mig fra det, som man normalt fortryder på dødslejet. Så det regner egentlig med, at det jeg også kommer til at fortryde, nemlig, jeg brugte for lang tid på mit arbejde, og jeg brugte for lidt tid med dem, jeg holder af, dem, jeg elsker, min familie, mine børn. Der er jo ingen, der fortryder al den tid, de brugte med deres familie på dødslejet, men der er mange, der fortryder al den tid, de brugte på deres egen karriere og pleje deres ego og holde foredrag i Holbæk og alle mulige ting. Så jeg bliver nødt til at svare det. Jeg tror, jeg er ligesom alle andre. Ja. Men det kan man jo så godt øve sig, jeg tænker over. Ja. Svend, tusind tak for din gavmilde forbrug af tid på min podcast. Tak for dine gode spørgsmål. Selv tak. Jamen, på den måde, der kom vi til vejs ende med første episode af den nye sæson af Adfærd. Jeg håber, at du nød at være tilbage. Det gjorde jeg i hvert fald selv. Svend, han er simpelthen bare en virkelig god samtalepartner. Han har interessante perspektiver på nærmest alt, hvad man kaster efter ham. Jeg gider ikke lave sådan en opsamling, for det synes jeg bare vil forflade i en masse af hans tanker. Så jeg håber, at du fik en masse inspiration med herfra. Både i forhold til din egen tankegås, men også hvad du kunne gå og tænke en smule mere over, hvis du lige skulle have 10 minutter ledig tid på resten af din cykeltur i din bil, eller hvor du måtte lytte til den her podcast. Jeg håber, du var enig, at du kunne lide interviewet, og så håber jeg i øvrigt, at du er klar på at lytte med i næste uge, hvor vi skal blive en smule mere konkrete, det tør jeg godt love. Her skal vi se på en masse praktiske redskaber til at blive bedre til at sælge, også selvom der ikke står sælger på dit visitkort. Altså, det lyder helt forkert, men jeg blev helt overrasket over, hvor gode spørgsmål var. Der var alle mulige andre, vi kunne have taget med os. Ja. Der var også en. Vi skal vende os til at leve i en mere polariseret verden med langvarige konflikter, mindre økonomisk fremgang, forsyningsusikkerhed og splittelse. Hvordan kan vi hjælpe os selv mentalt med at navigere over det? Det vil jeg gerne have nogle gode råd til. Hvis jeg lige kunne føre det af, så vil jeg fandme lave en bog om det. Skulle til at sige, så ville vi borde rundt i kongestol af. Den tror jeg kunne. Du lyttede til podcasten Adfærd. Den er produceret af mig. Jeg hedder Morten Mønster, sammen med de gode folk over i podcastbyrået Her. På holdet, jamen der har vi også Katrine, Louise Nielsen, Charlotte Rod Larsen og Michael Rusbjerg. Den her podcasten har faktisk også et nyhedsbrev, og hvis du er med her, jamen, så får du adgang til podcastens ekstra side, hvor du finder gæsternes anbefalinger til deres yndlingsbøger, plus en masse andet ekstra materiale. I fremtiden vil jeg, der er med her, også få mere indflydelse på, hvem der kommer med i podcasten, plus jeg har nogle andre idéer, som I også er de første til at blive indviet i. Du finder linket til nyhedsbrevet nede i dine show notes. Sidst, men ikke mindst, jamen, så har der været rigtig god feedback på mit lille video-eksperiment, hvor jeg altså lægger de fulde, uredigerede interviews op på YouTube. Så det fortsætter jeg med, og så har jeg også opgraderet videoproduktionen en lille smule, så nu foregår det altså i et studie, og ikke længere med mine amatøroptagelser. Nå, du finder altså også linket til YouTube-videoen nede i dine show notes. Endnu en gang, tusind tak, fordi du lyttede med. Ha' en dejlig